Τελείωσε και το τραγούδι. Σας καλωσορίζουμε. Γεια σας και χαρά σας. Δεν είναι η Κάτια Μακρύ. Θα το λέμε αυτό. Το έχετε καταλάβει. Mm. Δεν είμαστε η Κάτια Μακρύ. Όσο και αν θέλουμε. Θέλουμε πολύ, αλλά δεν είμαστε. Yeah. Λείπει για επαγγελματικές υποχρεώσεις. Είναι στις Βρυξέλλες. Την άκουγα χτες βράδυ. Είχε βγει στο Γκοτάκι και τον Πογιόπουλο. Έλεγε εκεί τι ακριβώς συμβαίνει. Έδινε σφιγμό από την καρδιά της Ευρώπης. Οι Βρυξέλλες, ξέρεις. Γιατί δεν έδινε την ώρα της και έδινε άλλες ώρες. Άστην, έχει δουλειές, έχει ραντεβού. Κάτια κάνει καλημέρα. Ναι. Ας πούμε. Ναι. Συνέχισε, τα λέμε σε μισή ώρα. Βγάλε μια ώρα από εκεί. Ναι. Και εδώ είμαστε για τα υπόλοιπα. Οπότε, χωρίς την Κάτια Μακρύ, είναι η Ελληνοφρένεια δίωρη, όπως και χθες, έτσι και σήμερα. Αύριο έχουμε απεργία δημοσιογράφη, δεν θα είμαστε εδώ ούτε στις 12 ούτε στη 1. Ναι. Οπότε. Θα τα πούμε σήμερα ό,τι ήταν να πούμε και ό,τι υπάρχει για να υποθεί. Και μετά την Παρασκευή. Ναι, κανονικά. Το τραγούδι το πρώτο ήταν. Τι ήταν. Αυσχεμερινούς κλιμητές ή προσφυγιά. Α, αυτό. Τέλος. Τι άλλο θες. Τίποτα. Πολύ λιτός, πολύ κοφτός. Τι άλλο θες να πει. Ό,τι πρέπει για συνεντεύξη. Δεν υπάρχει χειρότερο. Μεστός δεν είναι. Ότι μου παίρνει και συνέντευξη. Όχι. Στη συνέντευξη το χειρότερο είναι μονολεκτικές. Όχι, θα δεχόμουν εγώ να σου πάρω. Τι να σε ρωτήσω. Αν θέλω. Ποιο θέλει να μάθει και τι. Και κυρίω εγώ. Εσένα τι να είδα θέλω να προτρίβεσαι να μάθει. Δεν υπάρχει έτσι όπω απαντούσε. Ήταν σαν κάποιε συνεντεύξει σε ραδιόφωνα τηλεοράσει που απαντάνε μονολεκτικά ή σχεδόν μονολεκτικά. Δεν υπάρχει χειρότερο. Ό,τι ρωτάτε. Η ερώτηση φταίει. Δεν φταίει ποτέ η ερώτηση. Υπάρχει μια αναστάτωση στο λιμάνι, βλέπω και παρακολουθώ. Ναι. Έχουν πάει να του πρόσφυγε να του οθήσουν, προωθήσουν αλλού, μεταφέρουν. Τι λέξη να χρησιμοποιήσουμε, μαζέψουνε θα μπορούσε κάποιος να πει, έτσι όπως βλέπω να γίνεται. Είναι λίγο στην τζίτα οι καντινιέριδες εκεί πέρα, χάνουν λίγο κεφάλαιο. Δεν είναι μόνο οι καντινιέριδες, εντάξει, είναι και το δίκαιο των ανθρώπων. Κανείς δεν ήθελε από αυτούς να μένει στο λιμάνι, σε αντίσκηνα. Άλλα τους είπαν όταν φεύγανε, πληρώσαν για να πάνε σε ευρωπαϊκή χώρα, κανονική, όχι την Ελλάδα. Έχουν εγκλωβιστεί στο λιμάνι τώρα ένα μήνα, κοιμούνται στις σκηνές. Εγκλωβισμένοι αυτοί, εγκλωβισμένοι και όλοι οι άλλοι. Η εικόνα του λιμανιού επίσης δεν είναι αυτή. Τους έχουν μπαλάκι από εδώ και από εκεί. Τους έχουν μπαλάκι. Παίζει η Ευρώπη με όλους αυτούς και υποτίθεται χρησιμοποιεί και όρους ανθρωπισμού και αξιοπρέπειας. Η Ευρώπη, κάθε δεύτερη της κουβέντα είναι αυτό. Οι αξίες της Ευρώπης, η αλληλεγγύη και πώς θα κάνουμε έτσι και αλλιώς. Και η εικόνα είναι αυτή ακριβώς που βλέπουμε τώρα και στο λιμάνι του Πειραιά. Η δομένη παραμένει κανονικά όπως τη γνωρίζουμε. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Εκεί 12-13.000 άνθρωποι. Τουλάχιστον έχει καλό καιρό. Τουλάχιστον είναι αυτό, γιατί έβλεπα και στοιχείο που χώρισαν το λιμάνι στα δύο ανίδες, βάλανε ένα φράχτη. Κοιμόντουσαν στα sleeping bank έξω. Βοηθάει ο καιρός να τακτοποιηθούν σε εισαγωγικά. Η λέξη. Το χρέος είναι ένα θέμα. Ωραία να σηκώνεται φράχτες και τύχη πάντως. Ευχαριστώ πάντα το παντού. Βλέπεις παντού. Παντού είναι η Ευρώπη των φραχτών και των τυχών. Τι να κάνουμε. Αυτή είναι η Ευρώπη. Δεν μπορεί να τα καταφέρει διαφορετικά. Έχει το know-how. Ναι. Παλαιότερο κοινό μας πει, δεν είναι τόσο κοινό, καταλαβαίνω, αλλά τέλος πάντων. Έχει και ξέρει πώς να λειτουργήσει η Ευρώπη. Mm. Ανασύρει ό,τι καλύτερο από το παρελθόν. Που είχε μεγαλουργήσει σε τέτοια θέματα και είχε διδάξει στον πλανήτη πώς αντιμετωπίζεις μειονότητες ή το κακό, όπως κάποιος το ορίζει. Ο Εβραίος είναι το κακό, ο Τσιγκάνος είναι το κακό, ο Ομοφυλόφιλος είναι το κακό, ο Κομμουνιστής είναι το κακό. Οπότε βρίσκεις τρόπους, τους μπαγκλαρώνεις και βρίσκεις και τρόπους να τελειώνεις. Για να μην υπάρχουν πολλοί μπαγκλαρωμένοι μέσα σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης, υπάρχουν τρόποι να ανανεώνεται συνέχεια αυτό. Φούρνοι. Κρεματόρια, ντους, τα περίφημα και γενικότερα. Και ένα νέο πληθυσμό. Είχε φτάσει κρίσιμο, πολύ ψηλά. Είναι, πολύ έχει ψηλά το Μόσχιο κιόλας, έχει το Μόσχιο πληθυσμό του πλανήτη. Αυτά τα έκαναν οι Ναζί, ναι, αλλά τα ανεχόντουσαν μια σειρά άλλων ανθρώπων που ίσως να μην ήταν και Ναζί, δε. Οι κάτοικοι γύρω από αυτές τις περιοχές. Υπάρχει ένα μεγάλο θέμα. Και ο ενδυνάμει Ναζί. Η υποανοχή Ναζί. Εννοείται, αυτό σου λέω. Έχει προσαγωγές βέβαια. Και ναι, γίνεται ένας χαμός. Οι κάτοικοι των γύρω από τα στρατόπεδα συγκέντρωση περιοχών στην Πολωνία, ας πούμε, στην Κρακοβία, ήξεραν ή φανταζόντουσαν στην αρχή, δεν το περίμεναν, αλλά μετά ήξεραν τι ακριβώς συμβαίνει. Βλέπαν τον καπνό, μύριζαν, παρακολουθούσαν, ακούγανε. Γενικότερα υπάρχει έτσι μια συζήτηση που η Ευρώπη τη βάζει κάτω από το χαλί αυτά τα τελευταία χρόνια. Για το τι, για τη συνενοχή μπορεί να είχαν άνθρωποι, θα μου πεις τι να κάνουν όλοι αυτοί κάτω από έναν φασιστικό ζυγό σε όλη την Ευρώπη. Πολλά θα μπορούσαν να κάνουν. Αν θέλει κάποιος, μπορεί να κάνει. Το θέμα είναι ότι δεν έκαναν. Αυτά παλιά βέβαια. Τώρα έχουμε εδώ μοντέρνους τρόπους. Σε άλλες απειλές. Παλιά αυτά σε άλλες απειλές. Ναι, τότε ναι, για να υπάρχει άλλος φόβος για να μην κάνει κάτι. Μια που κάποιος. Το είπαμε αυτό. Εδώ το mail του σταθμού που είναι ανοιχτό μονίμως μπροστά. Στο mail έρχονται διάφορα μηνύματα. Και βλέπω έχει έρθει ανακοίνωση από τη Χρυσή Αυγή, από το γραφείο τύπου της Χρυσής Αυγής. Και λέει, με αφορμή τη σημερινή μέρα, γιατί σαν σήμερα 6 Απριλίου του 1941. Οι Γερμανοί πάνω στο Ρούπελ, στα ελληνοβουλγαρικά, επιτέθηκαν στη Γερμανία. Και κατάφεραν, έγινε και αυτό που έγινε, και κάποιες μέρες μετά, μέχρι τέλος του μήνα, είχαν έρθει και στην Αθήνα, στα κατάκλειστα σπίτια που έλεγε ανακοίνωση. Λοιπόν, με αφορμή αυτήν την επέτειο, βγάζει ανακοίνωση η Χρυσή Αυγή. Ναι. Και λέει: την 6η Απριλίου του 1941, το ελληνικό έθνος, που υπό την ηγεσία του εθνικού κυβερνήτη Ιωάννου Μεταξά, είχε ήδη συντρίψει τους Ιταλούς εισβολής, είπε το δεύτερο υπερήφανο όχι ενάντια στους Γερμανούς. Ναι. Είναι αυτή η ανακοίνωση. Εντάξει, κάθε κόμμα, ακόμη και αυτό, μπορεί να θυμάται επαιτίους και τα υπόλοιπα. Να θυμίσουμε, καλά κάνει και το θυμάται, το φορτίζει και το χρωματίζει από τη δική του οπτική γωνία. Τα σύμβολα των Ναζί είναι στα μπράτσα των βουλευτών του, χαραγμένα με τατουάζ. Η αντίφαση τεράστια. Αυτό είμαστε, οι αντιφάσεις μας είναι μια. Όχι, εμείς δεν είμαστε αυτές οι αντιφάσεις μας. Αυτή. Ναι, ο καθένας μπορεί να είναι αντιφάσεις, αλλά αυτές είναι εγκληματικές αντιφάσεις. Τη μία βγάζει ανακοίνωση για να χαιρετήσει το υπερήφανο όχι που είπαν πάνω στα σύνορα οι Έλληνες υπό το Μεταξά, πάντα να μην ξεχνάμε, στους Γερμανούς Ναζί. Και τώρα, 40, 50, 60, 70 χρόνια μετά, τα σύμβολα αυτά, οι χαιρετισμοί των Ναζί είναι. Στους βουλευτές που βγάζουν αυτή την ανακοίνωση για να θυμίσουν τη μάχη. Εδώ ήταν στον ίδιο το Μεταξά που επικαλούνται. Ναι, και στο Μεταξά θα ενταχθεί σε εκείνη τη χρονική περίοδο. Το να το κάνει σήμερα, να λες ότι μπράβο στους Έλληνες πολέμησαν του Ναζί, αλλά εγώ έχω το σύμβολο των Ναζί στο μπράτσο μου και καμαρώνω γι' αυτό και με κάθε ευκαιρία λέω τα συνθήματα των Ναζί, τους χαιρετισμούς των Ναζί και οτιδήποτε ναζιστικό. Δίνομαι με στολές των Ναζί. Μήπως το βγάλουν αυτοί που δεν το έχουν στο μπράτσο τους, οι βουλευτές χωρίς δερματοστηξία. Το γραφείο τύπου είναι, χωρίς, ας πούμε. Είναι... Το χρέος είναι ένα θέμα. Γενικώς είναι ένας μήνας πολύ κομβικός, τελειώνουν τα βασανά μας. Το έχεις καταλάβει αυτό, νομίζω το έχουμε καταλάβει όλοι. Έρχεται το Πάσχα. Ούτε μήνας τώρα, συγγνώμη κιόλας. Για 15ήμερο μιλάμε. 6 σήμερα μέχρι τις 22 που μιλάμε για 15ήμερο τώρα. Και άλλες 7-8 μέρες μετά, όλη μεγάλη εβδομάδα μέσα στα πανηγύρια, τελειώνουμε με το μνημόνιο, το τρίτο μνημόνιο. Μόνο σε 6 μήνες. Το έχουμε τελειώσει ενώ δεν το περίμενε κανείς. Το χτες, πετυχημένο τρίτο μνημόνιο. Εννοείται. Να το πούμε και αυτό. Για τα που κάνει το Δουνουτού να ζηλεύει που δεν έχει πάρει μέρος όπως είπε χτες. Τι τους έλεγε πάλι προχθές. Ναι. Κορυφαίες στιγμές στο ελληνικό κοινοβούλιο. Ο Σταθάκης χτες έκανε μια δήλωση για το βιώσιμο χρέος. Μέχρι το 22 μπορούμε. Λέει να έχουμε το χρέος αυτό. Δεν τρέχει τίποτα. Μπορούμε να το εξυπηρετήσουμε. Και εδώ μια αλλαγή στάσης υπάρχει στο θέμα το συγκεκριμένο και πολύ κομβικό. Να θυμηθούμε μια παλιά δήλωση, έχει μια αξία, του Αλέξη Τσίπρα για το χρέος. Εάν η απάντηση στο πρόβλημα το υπαρκτό, το μεγάλο πρόβλημα, το ότι έχουμε ένα χρέος που παραμένει μη βιώσιμο μετά από δύο διαδικασίες κουρέματος, 20% και 50%. Και αυτό είναι πρωτοφανές στην παγκόσμια οικονομική ιστορία. Υποστήκαμε δύο χρεοκοπίες, με την κυριολεκτική έννοια της κοπής χρέους, έτσι, όχι με την έννοια της ολικής καταστροφής, και πάλι έχουμε ένα χρέος μη βιώσιμο. Και μας λένε τώρα κάποιοι ότι η απάντηση σε αυτό είναι να μεταθέσουμε το πρόβλημα στο 2016. Εμείς λέμε ότι η απάντηση είναι να βρούμε μια λύση. Πολιτική λύση, οριστική λύση, προς όφελος όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά συνολικά του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Εδώ Αλέξης Τσίπρας από τα παλιά, όταν τότε υπήρχε μια κουβέντα για να φέρουμε το χρέος στο 16 που είμαστε σήμερα. Και είχε βγει και πολύ σωστά και λέει ότι αυτό δεν είναι λύση. Τώρα να το πάμε στο 16 δεν λύνει τίποτα, θέλει μια ριζική. Τώρα βγαίνει ο υπουργός του χτες και λέει να το πάμε στο 22. Και βεβαίως θα βγει κάποιος από την αντιπολίτευση και θα πει δεν είναι λύση να το πάμε στο 22. Είναι κωμωδία καταπληκτική όλο αυτό που γίνεται. Ειδικά με τις δηλώσεις Σιριζέων υπουργών, πρωθυπουργών και στελεχών. Άλλα 6 χρόνια χαρά έρχονται όμως. Δηλαδή αυτό δεν το εκτιμούμε. Ότι τι θα πάει επιπλέον. Άλλα 6 χρόνια σωτηρίας. Γιατί. Πολύ σωτηρία πολύ έχει σωτηρία, πέσει. Πολύ σωτηρία. Πολύ σωτηρία έχει πέσει και το μόνο που υπαρκτό από τη λέξη σωτηρία είναι το νοσοκομείο το σχετικό στο γνωστό κόμβο. Εδώ είναι ελληνοφρένεια κάπως. Δεν είναι κάτι μακρύ. Έχουμε διαφημίσεις, θα περάσουμε σε αυτές και θα συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα σε λίγο. Παίρνεις ένα χωράφι, το οργώνεις, ρίχνεις το λίπασμα, το ποτίζεις, βάζεις το σπόρο. Την ώρα που βγήκε το πρώτο φιλαράκι από το χώμα, γιατί είχε γυρίσει η οικονομία το 2014 που βλέπαμε όλοι, Πήγε όλο ο ελληνικό λαό πάνω στο φλεαράκι και ζωγροπηδάει. Θέλω να πω, τι μου λέτε. Να χορεύει. Ήθελε η οικονομία 6-8 μήνες ακόμα για να θεριέψει. Και εκείνη την ώρα ο ελληνικό λαό φρήκε το τσίπρα και το μαρουφάκι. Αυτά λέει λοιπόν ο Άδωνης. Ένα φιλαράκι μόλις είχε βγει επί Σαμαρά. Και πήγαμε και το πατήσαμε το όλοι. Το καημένο το τριφυλάκι. Ναι, το πατήσαμε πάντως. Τι ήτανε. Δεν έχει σημασία. Ένα φιλαράκι. Όχι της Βόσου, του Άδωνη. Και έγινε αυτό που έγινε. Λοιπόν, στο λιμάνι πηγαίνει ο συνάδελφος, ο δικός μας, ο Μαρίνος Αλιφέρης. Αλλά μέχρι να φτάσει, να σας πούμε εμείς, γιατί υπάρχει μια έτσι αναστάτωση. Πήγε, λέει, εκεί το πρωί. Τώρα, ό,τι βλέπω και ό,τι πιάνω από τα social media με την προσοχή που μπορεί να έχει αυτό και την ανοχή σας. Δεν είναι εντελώς διασταυρωμένο και δεν είναι και δικό μας. Παρ' όλα αυτά, το ψιλοαναφέρω. Πήγε ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Βασίλης Παπαδόπουλος. Βρέθηκε εκεί στην Ε3 και ζήτησε από τους δημοσιογράφους να αποχωρήσουν. Ναι. Γιατί ήθελε να κάνει κάτι ανακοινώσεις στους πρόσφυγες. Ήταν λίγο προκλητικός και μάλιστα σας διαβάζω τώρα σε εισαγωγικά όπως τα social media το αποδίδουν. Είπε ο Γενικός Γραμματέας: «Δεν θα γίνει on camera. Ο χώρος είναι δημόσιος. Θα πρέπει να εγκαταληφθεί και από τις κάμερες και από τον κόσμο. Μία παράκληση. Είναι ευθύνη όλων μας και των media. Μην δω τους εαυτούς μας το μεσημέρι στην τηλεόραση. Γιατί προσωπικά έχω την ευθύνη της εικόνας μου. Είναι δικιά μου εικόνα. Είμαι ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής». Τους έστειλε όλους τα κάγκελα μετά από αυτό. Απομακρύνθηκαν πιο πέρα κάπως τα μέσα ενημέρωσης και ενημέρωσε κάτι, είπε αυτός τους πρόσφυγες, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα. Αυτό είναι αδιαστάβρωτα αυτά που σας λέμε. Τι αλλά τους εξόργησε τους πρόσφυγες. Και εξόργησε η ενημέρωση που έκανε ο Γενικός Γραμματέας και εξεχήθηκαν οι πρόσφυγες εκεί μετά. Αναζητούσαν κάμερες να κάνουν δηλώσεις. Υπήρχε μια ένταση και συνεχίζεται από ό,τι μπορούμε να πιάσουμε. Περισσότερο όταν φτάσει και ο συνάδελφος, για να είναι και πιο τεκμηριωμένο. Κάπως έτσι, κάτι τέτοιο έχει γίνει με όλη την, το λέμε με όλη την επιφύλαξη που μπορεί κανείς να έχει όταν διαβάζει τα social media, γιατί γράφει όποιος θέλει εκεί και όπως θέλει το αναπαράγει. Λοιπόν, αυτά στο λιμάνι, θα συνδεθούμε όταν έχουμε νεότερα. Κάνουν καθιστική διαμαρτυρία αυτή τη στιγμή οι πρόσφυγες στο λιμάνι του Πειραιά. Ναι. Ακούσαμε πριν το φιλαράκι από τον Άδωνη, ναι, που ακριβώς έχουμε καταλήξει, ενώ πήγαιναν όλα τόσο καλά. Αυτό το λένε και το πιστεύουν οι ίδιοι. Το λένε και το πιστεύουν οι ίδιοι της Νέας Δημοκρατίας, ότι πήγαιναν όλα πολύ καλά από το τελευταίο χρονικό διάστημα εκεί που ήταν ο Σαμαράς και ξαφνικά με όλη αυτή την επιλογή κάτι στράβωσε και δεν πάνε καλά τα πράγματα με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν το τελευταίο ισχύει. Δεν θέλω τη σωτηρία. Που όμως λένε και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ότι πάνε πολύ καλά τα πράγματα. Που βγαίνουμε όπου να είναι. Που βγαίνουμε, όχι μόνο αυτό, που οι δείκτες, στους δείκτες, ό,τι έκανε και οι προηγούμενοι, τα ΑΕΠ, τα ποσοστά επί του ΑΕΠ, η ύφεση, η ανάπτυξη, η ανάκαμψη, ότι πάνε πολύ καλά και δεν το περίμενε κανείς. Το λες και success story. Δεν το λένε. Θα το έλεγαν αν δεν το είχε προλάβει ο Σαμαράς. Θα το είχαν πει. Θα το έλεγαν και αυτοί, αλλά το λένε με διάφορους τρόπους. Έχουν όμως την ανοχή. Το λέει και ο Τσίπρας. Δεν θα μιλήσω για success story. Mm. Αλλά λέει πάνω όλα αλλά καλά. Το είπε ήδη. Δεν το έχει πει. Κανονικά. Αυτά τα success story που τα μετράνε με χαρτιά, με κάτι δείκτες που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βγάλει, που δεν αφορούν καθόλου το λαό από κάτω, παρά μόνο αφορούν κάποιες κατηγορίες του πληθυσμού και παρουσιάζουν ευεργετήματα και πολύ καλές καταστάσεις. Είναι για γέλια, γιατί και η Πορτογαλία μετά το μνημόνιο σε κάποιους δείκτες είναι πολύ καλή. Σε αυτούς τους δείκτες που θέτει η Ευρώπη, αλλά ο κόσμος από κάτω κόσμο και μείωση μισθού έχει φάει και ανεργία τώρα υπάρχει. Το ίδιο βέβαια και στην Ιρλανδία και στην Κύπρο που βγήκε από το μνημόνιο. Η κατάσταση σε βασικούς τομείς δεν είναι καλύτερη από όταν είχε μπει πριν. Ας έχει βγει από το μνημόνιο. Άλλωστε η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα μνημόνιο έτσι κι αλλιώς τεράστιο, κανονικό, πολύ αυστηρό. Στρατόπεδο κανονικό μνημονίου όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως η Ευρωζώνη, από την οποία τόσο φοβόμαστε να μην βγούμε, που κάνουμε τα πάντα για να μείνουμε, ενώ ουσιαστικά πάση είμαστε εκτός. Δεν είπαμε πάση θυσία. Ναι, πάση θυσία. Αυτό το πάση θυσία. Πολύ τιμητικό για ένα λαό αυτό το πάση θυσία. Είναι η ώρα που πιάνει τόπο αυτό το πάση θυσία. Πιάνει τόπο τώρα. Φλοερό. Σιγά. Χλωερό, αλλά χλωερό τόπο πάντως. Έχει πιάσει όντως. Άσε, μας γέμισε στον τόπο που λέμε. Τι? Μας γέμισε στον τόπο ναι, που λέμε. Μας τον γέμισες και εσύ. Όλα τα τέτοια. Θα πάμε λίγο μουσικά. Ναι, έχουμε ένα τραγούδι σχετικό με τον Αλέξη Τσίπρα. Ποιο? Υπάρχει τραγούδι σχετικό υπάρχει με τον Αλέξη. Τραγούδι, με λένε Αλέξη, σε λένε πώς το έλεγε το άλλο. Όχι. Ψέματα ήταν ό,τι και αν έλεγα. Thank you. ψέματα ήτανε, ό,τι κι αν έλεγα. Ψέματα ήτανε, δεν σ' αγαπούσα. Είμαι παλιό παιδό και σε βασάνισα. Γι' αυτό λοιπόν μην κλαις για μένα, μην πονάς. Είμαι παλιό παιδό και σε βασάνισα. Γι' αυτό λοιπόν μην κλαις για μένα, μην πονάς. Για ένα παλιό παιδό ρημαλί της ζωής. Για ένα παλιό παιδό, για έναν αλήτη. Μη βασανίζεσαι και μη πικραίνεσαι. Γιατί να φύγεις να χαθείς απ' τη ζωή. Για ένα παλιό παιδό ρημάλι της ζωής. Γιατί να φύγεις να χαθείς απ' τη ζωή. Εδώ ολίγοι από Ελληνοφρένεια στις 12, γιατί το είπαμε, μέχρι την Παρασκευή θα πάει αυτό. Ήταν να γυρίσει αύριο κάτι, αλλά λόγω της απεργίας της ΟΣΥΠΑ και αυτή με στην ΑΔΕΔΗ. Μας κρέμασε, σαν να λέμε. Ναι, μας όχι, κρέμασε. Όχι, δεν πειράζει. Το ότι δημοσιογράφοι. Να πάρει τρένο, δεν καταλαβαίνω. Έλατε. Τι είναι Βρυξέλλες, Αθήνα. Πώς το λένε, Λαρίσεις. Ναι, στο κτέλ κάτω. Στο κτέλ. Θα αύριο απεργούν οι δημοσιογράφοι μαζί με τους δημοσίους υπαλλήλους. Είδες. Ναι, στήριξη. Δεν ξέρω ποιο στηρίζει ποιον. Αλλά έχει ένα θέμα. Η ένταση συνεχίζεται στο λιμάνι. Υπάρχει και μια εικόνα παράξενη γενικώ. Εκεί που εκνευρίστηκαν οι πρόσφυγες, κάποιος πήρε ένα μωρό, υπάρχει ένα μικρό μωρό, το κρατάει και πηγαίνει επιθετικά προς τους άντρες, τους αξιωματικούς του λιμενικού, το κρατάει ψηλά, είναι μια εικόνα με ένα μωρό που παίρνει μέρος εκεί, ξέσπασε κλάματα το μωράκι, δεν μπορούσε να καταλάβει τι γίνεται, το κρατάει κάπως παράξενα, η αγανάκτηση βγαίνει εκτός ορίων, οι άνθρωποι βγαίνουν εκτός ορίων με όλη αυτή την παλαβή κατάσταση το που συμβαίνει εκεί. Λογικό είναι όλο αυτό. Όταν νιώθω ότι συμπεριφέρονται και σαν τεμάχιο. Χτες συναντήθηκε η Λαγκάρτ με τη Μέρκελ. Ναι, τα βρήκαν όλα καλά, μια χαρά προχωράνε. Μα δεν τα είχαν χαλάσει ποτέ, δεν κατάλαβες. Πάντα τα ίδια λέγανε. Η Μέρκελ λέει το Δουνουτού πρέπει να μείνει όχι κούρεμα. Το Δουνουτού λέει τα δικά του. Πάντα μια χαρά τα είχαν αυτοί. Αποφάσισαν για μας για άλλη μια φορά χωρίς εμάς. Και τώρα τι, αφού αποφάσισε η Μέρκελ και η Λαγκάρτ, θα ξαναμείνει και θα μείνει εδώ το Δουνουτού που όλο ανοησίες κάνει. Όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας προχθές, το είπε 20 φορές τη λέξη ανοησίες και ανόητη. Δηλαδή θα έχουμε το αποτυχημένο πρόγραμμα του Δουνουτού, θα συνεχίσει να ισχύει εφόσον τα βρήκανε η Μέρκελ, γιατί έγινε όλο αυτό το σοου για να τσακωθεί η Μέρκελ με τη Λαγκάρτ. Ήταν παγωμένο. Κάποιοι το σκέφτηκαν και αυτό. Ήταν παγωμένο το κλίμα όμως στο Χίλτον χθες. Δεν ξέρω αν τα έδεσαι. Και ο Ευκλήδης ήταν λίγο. Έφτισε ο Ευκλήδης Τσακαλώτος στον καφέ της Βελκουλέσκου. Και κολύμπαγε Βελκουλέσκου. Και τι εκεί έγινε που ήταν παγωμένο το κλίμα, τι σημασία έχει αυτό, δηλαδή τι. Αυτά τα παγωμένα κλίματα και τις ψυχρές ματιές που ρίχνουν κάποιοι, μια χαρά είναι οι σχέσεις. Γιατί έχει να χωρίσει κάτι η Βελκουλέσκου με τον Ευκλήδη. Έγινε ένα μήνυ καυγά το πρωί, είχε ένα ενδιαφέρον. Ο Στέλιος Παπάς, ο μπαμπάς σε παράθυρο. Ο μπαμπάς του Νίκου Παπά, μέλος κεντρικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, και ο Γιάννης Βρούτσης από τη Νέα Δημοκρατία, πρώην υπουργός εργασίας, κοινωνικής ανασφάλισης και όλα τα υπόλοιπα. Ντροπή σας. Εγώ υπερασπίζομαι τον Πρωθυπουργό. Υπερασπίζομαι τον Πρωθυπουργό που προσφέρεται από όλο τον κόσμο. Σε τι να ανακαλέσετε. Στον ντροπή μας. Τι λέτε. Είπατε νενέδες. Ποιον είπατε νενέδες. Εσάς. Όλη τη μια παράταξή σα. Καλά, διότι... δεν τρέπεστε. Όχι, δεν τρεπόμαστε. Δεν τρεπόμαστε. Δεν είδατε τι κάνετε. Όχι μόνο δεν τρεπόμαστε. Αλλά εσεί είστε υπεύθυνοι για τα χρόνια το δημόσιο κράτο. Είστε αυτό που συνομοτοποιείτε τη χώρα. Αυτό που ακούσατε. Αυτό που ακούσατε. Με το λαϊκισμό σα και την ιδεολογία σα διαλύσατε τη χώρα. Δεν είδατε την κατάδια όπως κάνατε την Ελλάδα. Παρακαλώ. Τριτοκοσμική την κάνατε τη χώρα. Παρακαλώ, παρακαλώ. Τι παρακαλώ, άστους εκεί να βγάλουν τα μάτια τους. Μια χαρά. Να χαρούμε και λίγο. Έχουν φλωρέσει πολύ τηλεόραση. Ναι, ναι, απλά μην μιλάνε ταυτόχρονα όλοι πάνω στο μικρόφωνο. Δεν ακούγεται τι. Στην τηλεόραση ψιλοξεχωρεί. Στο ράδιο έχουμε πρόβλημα σε αυτό. Δεν μπορεί να το καταλάβει κανείς. Οι δημοσιογράφοι. Οι πρωταγωνιστές δεν μπορούν. Δεν τους νοιάζει. Είναι η δουλειά τους να δίνουν παράσταση και αυτοί να καταλάβουν κάποια στιγμή και στο θέατρο δεν μιλάει ένας πάνω στον άλλον. Τελειώνει ο ένας, αρχίζει ο άλλος. Εκτός και αν γράφει το σενάριο, όσο θέλει. Όχλος, ξέρω εγώ. Ναι, αλλά όχλος δεν μεταδίδεται ραδιοφωνικά. Εδώ ακούσαμε καταρχήν τον Γιάννη Βρούτση να διαμαρτύρεται επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ κατάντησε την Ελλάδα τριτοκοσμική. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι, ότι τι ήταν. Και ο Άδωνης προχθές κάτι έλεγε σε έναν. Ναι, ναι, την γίναμε τριτοκοσμική. Ότι μας καταστρέψατε και να φύγετε από τη χώρα και τέτοια μας καταστρέψατε τη χώρα. Τριτοκοσμική. Ο Άδωνης. Ναι, ότι η χώρα. Και ο Βρούτσης. Όχι, ότι ο Άδωνης και ο Βρούτσης τι την κάνανε. Όχι, τι ήταν. Τι είναι η χώρα. Η χώρα είναι οι δείκτες της. Τα νοσοκομεία δεν είναι της χώρας ένας δείκτης αν είναι τριτοκοσμική ή όχι. Τα νοσοκομεία πριν από το μνημόνιο. Τι εικόνα δίνανε χώρας πριν από το μνημόνιο. Ας πούμε. Τι εικόνα, ναι, στην καλή εποχή, στην Ευμάρια του Σιμίτη. Δεν είχε πάλι ράτζα. Δεν είχε πάλι ελλείψεις. Δεν υπήρχαν μεθ κλειστές. Δεν έλειπε το νοσηλευτικό προσωπικό. Και από τότε λένε ότι θα πάρουν 4.500. Το λένε συνέχεια όλοι οι πρωθυπουργοί. Η παιδεία. Εμέσω. ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Η παιδεία και τα σχολεία και τώρα. Και πριν το μνημόνιο, τι εικόνα έδινε για τη χώρα ευρωπαϊκή. Ναι, όχι. Τα σχολεία ήταν ευρωπαϊκή χώρα. Γιατί είχαν όλα μια. Τα Μεσόγεια. Μια εικόνα του Χριστού όλα είχαν. Με πάνω. Τη χάραξη των δρόμων των οικοδομικών τετραγώνων που έγινε από τη μεταπολίτευση και μετά, που είναι ο ένας πάνω στον άλλον με πεζοδρόμια 30 εκατοστών. Στην καλύτερη, αν υπάρχει πεζοδρόμιο, όλο αυτό την ευρωπαϊκή χώρα. Έχουμε δέντρο όμως πάνω. Τι έχουν? Δέντρο, μια νερατζιά, κάτι. Στο Γέρακα και στα Πικέρμη και δεν στα από εκεί. Ναι. Χωρίς αποχετεύσεις και έχουν τις βίλες και περνάνε τα. Οι εκενώσεις. Οι βοθρατζίδες τι θα γίνουν, κλέφτες. Σωστό. Όλα αυτά και άλλα τόσα και περισσότερα. Οι αναθέσεις που γινόντουσαν με φωτογραφικές διατάξεις, οι λαμογές, η ευνόηση πολύ συγκεκριμένων επιχειρηματιών σε όλους τους τομείς. Δρόμους, κατασκευές, προμήθειες, ηλεκτρονικά. Είναι ευρωπαϊκή χώρα. Δεν είναι αυτό τριτοκοσμική εικόνα. Λύσαξες. Όχι, θέλουν δηλαδή. Δεν είναι καλά τα πράγματα ένα χρόνο τώρα. Το ζει ο καθένας και μια ανασφάλεια τεράστια για το πώς αυτή η παρέα στο Μαξίμου κουμαντάρει να τόπο και τους ερασιτεχνισμούς και το πώς σκέφτεται. Στυλ Καρανίκα. Αλλά το προηγούμενο τι ήταν, καλό. Παρέα επίσης, δεν ήταν το προηγούμενο. Παρέα ήταν και το εννοείται, γιατί σου είπα εγώ δεν ήταν παρέα. Δεν είναι το κακό να είναι παρέα. Το κακό δεν είναι να είναι παρέα. Μάλιστα. Ένα στο Twitter τότε που είχε διοριστεί ο Καρανίκας, δεν θυμάμαι τώρα ποιος, είχε γράψει: το θέμα δεν είναι ότι ο Καρανίκας διορίστηκε σύμβουλος του Πρωθυπουργού. Το θέμα είναι ότι ένας συμμαθητής του Καρανίκα είναι Πρωθυπουργός. Αυτό. Αυτό ήταν. Νομίζω ήταν πιο καλή αυτή η αντιστροφή. Ναι, τι είναι η σάτυρα, ξέρεις. Τι είναι το ζουμί της. Ναι, ναι. Α, τι όχι. Πρέπει να υπάρχει σάτυρα γενικότερα. Είναι καλή, γελάμε, δεν γελάμε στη χώρα του Αριστοφάνη. Εκκλησιαστικά μιλώντας. Όχι. Α. Κανονικά μιλώντας. Τι θα πει εκκλησιαστικά μιλώντας. Χρυσαυγήτικα μιλώντας. Όχι, κανονικά. Ούτε. Τι θα πει χρυσαυγήτικα. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω ποιος μιλάει, ποιος θα πει για τη σάτυρα. Ο Γαϊτάνος μιλάει. Καλά, εμέσα έπεσα. Επειδή γενικότερα η σάτυρα θεωρείται κάτι ως δικαίωμα και ως το οποίο έχει πλάκα και κοιτάξτε, οι άνθρωποι επειδή είμαστε αμαρτωλοί από τη φύση μας και έχουμε ροπή προς το κακό, δεν έχω καμία εμπιστοσύνη σε αυτό που λέγεται σάτυρα και τις περισσότερες φορές αυτό που βλέπω θεωρώ ότι βγάζει εμπάθεια και αμαρτωλότητα, άρα λοιπόν θεωρώ ότι δεν είναι χρήσιμη η σάτυρα. Και μάλιστα επικαλούνται και τον Αριστοφάνη. Και ποιον Αριστοφάνη, με αυτοί οι άνθρωποι ήταν οι κακομύριδες. Ήταν μέσα, πεζεμένοι μέσα στην αμαρτωλότητά τους και μέσα στην διονυσιακή τους πλάνη. Είναι δυνατόν αυτό να το θεωρούμε ότι είναι άλλο πράγμα να κάνεις χιούμορ με πράγματα διακριτικά μέσα από το λόγο σου. Εδώ λοιπόν μια άλλη άποψη για τη σάτυρα. Ορθή, από τον Πέτρο ορθή άποψη μου φαίνεται. Ήταν κακομύριδες, δεν κατάλαβα αυτοί. Ήταν πιωμένοι εκεί από τα διονυσιακά. Οι αρχαίοι Έλληνες. Δεν ήταν κακομύριδες. Ήταν κακομύριδες και μέσα στην αμαρτωλότητά. Ποιος ξέρει πώς τα έγραφε ο Αριστοφάνης, τι είχε πει. Ναι. Εκείνοι λοιπόν οι Έλληνες που ήταν μέσα στην αμαρτωλότητα έχουν αφήσει κείμενα, διαπιστώσεις, παρατηρήσεις που κρατάνε ακόμα την ανθρωπότητα όρθια. Αυτοί οι Έλληνες έδωσαν στον πολιτισμό, προσέφεραν συμπίκνωση φιλοσοφικών δεδομένων, σκέψεων, πολιτισμού, τέχνης. Σε όλους, αρχιτεκτονική, θέατρο, μαθηματικά, αστρονομία, φιλοσοφία. Η αμαρτωλότητα η τότε, δεν ξέρω αν έφταιγε η αμαρτωλότητα, αλλά μέσα στην αμαρτωλότητα που ήταν τότε όλοι αυτοί, άφησαν φοβερές παρακαταθήκες που ακόμη δεν έχει βρεθεί κάποιος να τις ξεπεράσει. Όλα αρχίζουν και τελειώνουν εκεί. Αυτά που σύμφωνα με τον Πέτρο Καϊτάνο είναι αμαρτωλότητες. Κάτι κακό και δεν πρέπει. Και μέσα σε αυτά ήταν και σάτυρα. Φοβερή ανακάλυψη να μπορείς να έχεις ένα χώρο που θα λες αυτά που δεν μπορούν να πούν οι υπόλοιποι χώροι. Άδικα μερικές φορές, ναι, γενικευτικά, ισοπεδωτικά, με εμπάθεια. Λογικό είναι όλο αυτό. Δεν... Και αν ακούγαμε και τη συνέχεια του ηχητικού του Καϊτάνου, λέει να σαν τις παλιές ελληνικές ταινίες. Λέει μόνο εκεί γελάς. Ναι, ναι. Εντάξει, καλός ο Βέγκος, δεν το συζητάω, ο Βουτσάς, ο Αυλονίτης, αλλά υπάρχει η πολιτική σάτυρα που έχει περισσότερες γωνίες, οξύτητα μεγαλύτερη. Έχουμε υψηλές απαιτήσεις, πιστεύω, το Γαϊτάν. Το πρέπει να καταλάβει και τη σάτυρο. Καταρχήν, το ότι έρχεται Πάσχα, δεν καταλαβαίνεις, καημένε. Το ότι έρχεται Πάσχα και βγαίνει. Όχι, δεν τον ενοχλεί, δεν είναι, την καταλαβαίνει. Ότι θέλει μια την σοβαρότητα, γιατί έχει αμφισβητηθεί από τη σάτυρα όλη του αυτή η προσπάθεια. Η φούσκα. Των ψαλμών και γενικότερα η εποχιακή καλλιτεχνική δραστηριότητα, να το πούμε έτσι. Είναι εποχιακός. Όχι, είναι εποχιακός. Είναι εποχιακός. Πασχαλινός. Δηλαδή βγαίνει με τα κουνελάκια, με τα κουνελάκια και τα αυγά. Ναι, είναι και Γαϊτάνος. Παλιά ήταν και ο Σαντιγκάη, έχει αποσυρθεί λίγο ο Σαντιγκάη και έχει μείνει ο Γαϊτάνος. Έχει βγάλει και άλλους δίσκους ο Γαϊτάνος. Τα μονοπόλια, κατάλαβες. Δεν υπάρχει ανταγωνισμό, τα μονοπόλια. Εδώ είναι μονοπόλια. Εδώ είναι μονοπόλια. Δεν βλέπω και κανένα να θέλει να ανταγωνιστεί. Πριν το Γαϊτάνο ήταν ένας δίσκος της Ειρήνης Παπά. Που είχε κάνει με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου, που έλεγε Τα Εγκόμια. Άλλο αυτό. Πολύ ωραία ηλεκτρονική μουσική. Ναι, με το που βγήκε ο Γαϊτάνος κάθε χρόνο, το δίνουν και πολλές εφημερίδες. Έχουμε Γαϊτάνο το Πάσχα. Δηλαδή, αν δεν είχε σταυρωθεί ο Ιησούς, ίσως να μην είχε κάνει και καριέρα ο Γαϊτάνος. Δεν ξέραμε τον Γαϊτάνο. Δεν τον ξέραμε. Τον ξέρουμε από το λάθος εποχή. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, είναι θέματα όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, γι' αυτό τα θέτουμε εδώ, επειδή ξέρουμε ότι σας απασχολούν και εσάς. Ενώ στον Πειραιά συνεχίζεται να γίνεται ένας χαμός με τους πρόσφυγες. Και γενικά μια προσπάθεια της κυβέρνησης να λύσει το θέμα. Και όποτε πηγαίνει κυβερνητικός να λύσει θέμα, ξαφνικά γίνεται ένα κουρνιαχτός δημιουργείται, επί δικαίων αδίκων όλοι μαζί και μέχρι να βγάλουμε άκρη θα μας πάρει κανένα δήμερο και θα βγει μετά ο κυβερνητικός και θα πει παραποιήθηκαν οι δηλώσεις μου, δεν το εννοούσα αυτό, δεν έκανα αυτό, περικόψατε ή κάνατε τα διάφορα. Έχουμε και άλλες διαφημίσεις, ο Μάριος Καγής θέλει να τις βάλει και εδώ είμαστε. Λέγαμε πριν για την ανακοίνωση της Χρυσής Αυγής που να. Βγάζει με τη σημερινή, με αφορμή τη σημερινή επέτειο, ιστορική, είναι και αυτή μία. Και ξεκινάει αυτή, την ξαναδιαβάζω γιατί το επισημαίνω ένας ακροατής, λέει την 6η Απριλίου του 1941 το ελληνικό έθνος που υπό την ηγεσία του εθνικού κυβερνήτη Ιωάννου Μεταξά έχει ήδη συντρίψει τους Ιταλούς εισβολής, είπε το δεύτερο υπερήφανο όχι ενάντια στους Γερμανούς. Ο Μεταξάς είχε πεθάνει από τον Γενάρη του 1941, δεν ζούσε. Βέβαια, έτσι όπως το έχει διατυπώσει εδώ, ούτε λέει ότι ζούσε ή ούτε ναι. Δεν ζούσε. Απλά εμπλέκει το Μεταξά γιατί θέλει να τον εμπλέξει για συγκεκριμένους λόγους. Αλλά έτσι όπως είναι διατυπωμένο, θα μου πεις τώρα τι. Πήρες ανακοίνωση Χρυσής Αυγής και ψάχνεις το συντακτικά ορθό. Σωστό. Και ένας άλλος μας εγκαλεί γιατί δεν βγάζουμε φωνιάδες εγκληματίες για αντίλογο. Στην εκπομπή δεν θα βγάλουμε φίλε Σταύρο. Κανένα φωνιά, κανένα εγκληματία. Τι λέει. Ότι αφού είμαστε δημοκράτες, γιατί δεν αφήνουμε τον αντίλογο στη ύβρις τη εγκληματική οργάνωση. Ναι. Να ακουστεί. Ναι, είναι άποψη. Είναι άποψη, δεν θα βγάλουμε εμεί κανένα φωνιά, κανένα τέτοιο. Μια και λέγαμε για αυτά, η Ιβάνα Τραμπ. Η Ιβάνα Τραμπ είπε ότι. Κόρη ή η γυναίκα γκόμενα του Τραμπ, τι είναι. Γυναίκα Τραμπ, νομίζω. Γυναίκα Τραμπ. Ναι. Δήλωσε ότι οι μετανάστες είναι για να καθαρίζουν τα σαλόνια μας. Και πολύ σωστά, βεβαίως. Τι θα δήλωνε. Και στο άκουσμα. Δεν διάλεξε τον Τραμπ για άντρα. Στο άκουσμα αυτού πήγε ο Άδωνης γονατιστός και άναψε μια λαμπάδα. Εντάξει. Θα γίνουν και αυτά. Λογικό δεν είναι. Δεν πρέπει κάποιο να τα πει όλα αυτά. Ναι, όχι. Επίσης, οι μετανάστες καθαρίζουν καλύτερα από τους ηθαγενείς. Εννοείται. Αυτό είναι ένα θέμα. Το Σουίφερ το πιάνει αλλιώς. Το πιάνει αλλιώς, ξέρει. Είναι θέμα. Και πρέπει η Αμερική του σήμερα πρέπει να τα θέσει αυτά τα θέματα. Το θέμα δεν είναι ο Τραμπ και η γυναίκα του. Το θέμα είναι ότι γεμίζει κάτι στάδια με αυτά που λέει. Και δεν ξέρω τι θα γίνει στην κούρσα και δεν αποκλείται τίποτα. Καλά, θα γεμίζει στάδια. Και ο Άδωνης του κάνουν retweet τόσοι άνθρωποι. Δεν είναι ίδιο το retweet με το να πάνε 5.000 σε ένα γυμναστήριο. Κανένα μεροκάματο δεν είναι δύσκολο να γεμίσει στάδια μόνο. Νομίζω είναι αυτή. Θα είναι και άλλα, αλλά θα είναι και πολλά μεροκάματα που εύκολα γεμίζουν τα στάδια. Η Αμερικάνικη επαρχία έχει τέτοιες ωραίες απόψεις όπως παλιά με τον Bush. Τώρα εδώ πιο ακραία, γιατί πιο ακραία γίνεται και η ζωή γενικότερα λόγω των αντιθέσεων που οξύνονται και δεν μπορεί να τις λύσει με τίποτα. Το συγκεκριμένο σύστημα παρά μόνο με το γνωστό τρόπο που ξέρει και προς τα εκεί πηγαίνει μια χαρά. Εφαρμόζει αυτά που έχει μάθει όλα αυτά τα χρόνια και τα κάνει πολύ καλά. Απροκάλυπτα πια. Ναι. Απροκάλυπτα. Λοιπόν, να σας αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά. Μάριο, το τραγούδι μας πάει στο τέλος όπως έχουμε προγραμματίσει και σχεδιάσει σε λίγο. Αύριο θα έχουμε απεργία. Το είπαμε, ναι. Άμα δεν ακούτε από αύριο το πρωί, δεν θα έχετε ούτε τηλεόραση ούτε ραδιόφωνο. Θα ηρεμήσουν καταστροφή, λίγο τα αυτιά σας. Καταστροφή με έναν τρόπο για το κοινό. Θα ηρεμήσουν λίγο τα αυτιά σας, γιατί όλοι λένε ευτυχώς γλιτώσαμε, αλλά απ' την άλλη όλοι μανιακοί. Μέσα σε ένα κουμπί ανοίγουν τηλεοράσεις, ραδιόφωνα. Μας αγαπάνε κατά βάθος. Και να σας λείψουμε και λίγο. Παιχνιδάκι είναι τώρα. Απεργίες και τέτοια. Νόημα δεν έχουν. Οι απεργίες τα έχετε δει. Δεν οι αυριανοί νομίζουν λίγο κουφή των αλλά δημοσιογράφων. Δεν έτσι, ναι. Έρχεται λόγω ασφαλιστικού και με το Ταμείο των Δημοσιογράφων. Να κορυφωθεί θέμα, σιγά σιγά. Χοντρό, θεματάρα. Αλλά οι αυριανοί είναι κάπως παράξενοι. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι αποφασίζουν τα σωματεία, είμαστε των θεσμών. Θέλουμε να υπάρχει όλη αυτή η συλλογικότητα, ακόμη και αν είναι της ΕΣΥΑ και τόσο λίγο κουτσί, κολοβή και με πολύ παραπάνω από όσα θα θέλαμε όλοι. Σε λίγο έχει ελληνοφρένεια κανονική. Εδώ τέλειωσε η δεύτερη αντικατάσταση της Κάτιας Μακρύ. Μετά το τραγούδι, το οποίο είναι πολύ ωραίο, έτσι έχει μια ωραία ιστορία. Προσέξτε τους στίχους. Από πού το ξεκινάει, πού το πάει και τι θέλει να πει. Παραδοσιακό είναι, αλλά το λέει ο Αλκίνος Ιωαννίδης. Κόκκινα χι, κόκκινα χι, λυθύλισσα. Κόκκινα χι, κόκκινα χι, λυθύλισσα. Έβαψε το δικό μου κόκκινα χείλη. Έβαψε το δικό μου κόκκινα χείλη. Και στο μαντήλι το σειρά. Στο μαντί και στο μαντήλι το σειρά. Και βάψε το μαντήλι κόκκινα χείλη. Και βάψε το μαντήλι κόκκινα χείλη. Και στο ποτάμι το πλυνά. Και στο ποτάμι, και στο ποτάμι το πλυνά. Και βάψαν τα νερά του κόκκινα χείλη. Και βάψαν τα νερά του κόκκινα χείλη. Ψεία τριτού γυαλού. Και βάψεια και βάψεια τριτού γυαλού. Κι η μέση του πελάγου κόκκινα χείλη. Κι η μέση του πελάγου κόκκινα χείλη. Κάθε διαϊτός να πιει νερό. Κάθε διαϊτός, κάθε διαϊτός να πιει νερό. Και βάψαν τα φτερά του κόκκινα χείλη. Και βάψαν τα φτερά του κόκκινα χείλη.